Casper Meijer met het NOS-journaal. Oekraïne en Moldavië kunnen beginnen met onderhandelen over hun toetreding tot de Europese Unie. De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, schrijft in een bericht op X dat de Europese leiders dat hebben besloten. Ook is Georgië kandidaat lid gemaakt. De Oekraïense president Zelensky heeft op het bericht gereageerd en noemt het een overwinning voor Oekraïne en heel Europa. Oekraïne en Moldavië kregen ruim een maand geleden groen licht van de Europese Commissie voor de onderhandelingen voor het EU-lidmaatschap. Maar het zijn uiteindelijk de leiders van de 27 EU-landen die erover moeten beslissen. De eerste stemronde over het voorzitterschap van de Tweede Kamer heeft geen winnaar opgeleverd. Kandidaat Martin Bosma kreeg met 71 stemmen de meeste steun, maar haalde geen meerderheid. Zijn tegenstrever Tom van der Lee kreeg 61 stemmen. 13 stemmen gingen naar andere Kamerleden en 3 stemmen waren ongeldig. De tweede stemronde is zojuist geweest, u hoorde het net. Daarin kon ook worden gestemd op alle Kamerleden. Mocht de uitslag nog tijdens dit bulletin bekend worden, dan hoort u dat meteen. Ander nieuws uit de Kamer. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen van VVD-leider Jessel Gus, waarin zij de wens uitspreekt dat de spreidingswet er voorlopig niet komt. Naast VVD, PVV, NSC en BBB stemden ook de SGP, FVD en JA21 voor. De motie heeft vooral symbolische betekenis. Demissionair premier Rutte heeft al gezegd dat het kabinet niets met de wens gaat doen en dat het aan de Eerste Kamer is om te beslissen hoe het verder gaat met de wet. De spreidingswet regelt dat gemeenten kunnen worden verplicht asielzoekers op te nemen. De terreurverdachte die vandaag is opgepakt in Rotterdam is aangehouden vanwege actief lidmaatschap van de Palestijnse terreurorganisatie Hamas. Dat zegt de Duitse politie. De man is volgens Duitsland al jaren lid van Hamas en heeft meegewerkt aan buitenlandse operaties van de organisatie. 3 anderen zijn vandaag door de Duitse politie opgepakt. De 4 verdachten hebben volgens de Duitse autoriteiten nauwe banden met de militaire leiders van de terreurorganisatie. Inmiddels hoor ik dat de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer bekend is. Dus snel naar politiek verslaggever Lars Geerts in Den Haag. Er wordt geapplaudisseerd. Vertel, wie is het? Er wordt geapplaudisseerd voor Martin Bosma. Martin Bosma is namelijk de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer. Hij kreeg 75 stemmen. Dat was 1 meer dan de benodigde meerderheid. En dus is inderdaad Martin Bosma bij zijn 3e poging om voorzitter te worden van de Tweede Kamer verkozen. Dat was niet heel erg een verrassing, omdat na de verkiezingsuitslag en nu eenmaal een meerderheid in de Kamer is die richting de rechterzijde neigde. En Martin Bosma, die tot 2 keer toe inderdaad het niet haalde, omdat men geen voorzitter van de PVV wilde op dat moment, heeft op dit moment genoeg mensen in de Kamer na deze nieuwe verkiezingen ervan weten te overtuigen dat hij de beste persoon is. En dat betekent dat hij de nieuwe Kamervoorzitter is en dat Tom van der Lee van GroenLinks PvdA het niet wordt. Zullen we maar zeggen, Martin Bosma van de PVV is de nieuwe Kamervoorzitter. En wanneer gaat hij beginnen? Dan begint hij eigenlijk meteen. Hij kan zo meteen de voorzittershamer overnemen van de tijdelijk voorzitter. Dat is Roelien Kamminga. En vanaf dit moment, of vanaf dat moment dat hij de voorzittershamers krijgt, is hij ook de voorzitter. Dankjewel, politiek verslaggever Lars Geerts in Den Haag. Dan nog het weer. Vanavond kans op wat motregen. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. In de nacht wordt het weer droog. Morgen blijft het ook droog en schijnt de zon af en toe. En het wordt dan 7 tot 10 graden. ANWB verkeersinformatie. Op 2 plekken nog behoorlijk wat vertraging door ongelukken. En dat is eerst op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij knooppunt Deil is de rechterrijst ook dicht door een ongeluk. De vertraging is daar 3 kwartier. En de A58 Tilburg richting Breda. Bij Tilburg Reeshof was een ongeluk. De weg is hier gelukkig weer vrij, maar de vertraging is nog altijd wel 1 kwartier. Extra veel voordeel tijdens de Van Mossel Pakt Uitweken. Hoge korting op al onze merken. Bekijk de acties op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Scapino Ballet, Opera Today en het Doelen Ensemble presenteren Song of the Dark Forest. Een ontroerende voorstelling over oorlog en hoop. Met dans, theater en live muziek. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Van Mossel pakt uit. Profiteer dit jaar nog van Christmas deals op al onze voorraadmodellen. Met duizenden euro's voordeel. Bekijk het superscherpe aanbod op vanmossel.nl. De rente is enorm gestegen, maar niet op uw spaarrekening. Daarom hebben we het Meesman Rentefonds opgericht. Dat is het alternatief voor een spaarrekening, waar uw geld 2 keer zo hard groeit als bij de bank. Meesman is al 18 jaar dé plek voor indexbeleggen. En nu dus ook voor uw spaargeld. Kijk op meesman.nl/rentefonds. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product zeer klein is. Namelijk 1 op een schaal van 7. Zo, dat wordt lekker uitpakken bij Jumbo. Zoals met Kanzi-appels. Los per kilo nu 1,99. En Gio Heartbreakers en Pombeerschips 2 voor 2 euro. En kijk, dat is handig voor de voorraadkast. Filter koffie en bonen van Douwe Egberts Aroma Rood. Nu 2 pakken voor maar 10,99. En dat voor die prijs. Jumbo. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Wie zorgt ervoor dat u zelf geen stressklachten krijgt als een medewerker ziek wordt? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Voor mensen in crisisgebieden is er geen stille nacht. Want hoe kun je rustig slapen als je moet vluchten voor een oorlog of ramp? ZOA helpt vluchtelingen in landen als Syrië, Jemen en Congo met voedsel, water en onderdak. Jouw gift maakt alle verschil. Geef op zoa.nl. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Help mensen in crisisgebieden wereldwijd. Geef op zoa.nl. Geloof in geluk. Want op Oudejaarsavond maak je kans op de hoofdprijs van 30 miljoen. Koop voor 18 december je oudejaarslot en maak ook nog eens kans op 100 extra loten. Je hebt nog 3 dagen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Niet zomaar op goed geluk geven. Bij Van Lanschot Kempen brengen we als gids zorgeloze vermogensoverdracht graag dichterbij. Met een persoonlijk schenkingsplan waarmee u uw kinderen meer kansen en mogelijkheden schenkt. En ze echt doordacht op weg helpt. Kom verder op vanlanschotkempen.com/schenken. NPO Radio 1. NTR. In de documentaire Gerlach zien we hoe een akkerbouwer al 60 jaar tegen de verdrukking in zijn bedrijf onder de rook van Schiphol draaiende weet te houden. Alles om hem heen verandert, maar zijn houten huisje houdt moedig stand. Het resultaat is een even liefdevol als humoristisch portret. Hier is Aliona van der Horst. Kunststof. Uw presentator is Frank van der Linden. Ja, Aliona, een historisch moment. Martin Bosma van de PVV, voorzitter van de Tweede Kamer in Nederland. Welke snaar in jou wordt nu geraakt? Ja, ik ben opnieuw onthutst. De eerste keer natuurlijk na Wilders' overwinning. En ik moet zeggen, ik heb toen ooit bij mijn vorige film Turn Your Body to the Sun me best wel ook in dat fascisme ingelezen. En toen leek het ook alsof eigenlijk die fascistische tendensen heel een soort toch een beetje ver van mijn bed, maar ook weer niet. En nu lijkt het alsof het een soort nou ja, tsunami steeds dichterbij komt. Mm. Ik had me toen niet kunnen voorstellen dat dit zou kunnen gebeuren in Nederland. Ja, dat Nederland het eerste land zou zijn in westelijk Europa met een extreem rechtse grootste politicus. Ja, precies. Maar en niet vergeten, hè, 3/4 van de Nederlanders heeft er niet op gestemd. Nee, maar goed, ja. Dat heet democratie. Ja. Je refereert aan een film die je hebt gemaakt. Wat was daar ook weer de kern van het verhaal? Turn Your Body to the Sun? Ja, dat ging eigenlijk over de zoektocht van een dochter naar haar vader, die Sovjet-soldaat was en krijgsgevangen was gemaakt en daar nooit over heeft gesproken. Dus een Tataarse soldaat. Waarbij eigenlijk het gaat over het aan de ene kant Hitler en Stalin en eigenlijk de gewone man die bij allebei deze dictators werd vermalen. Ja, nou leg jij een indirecte link met fascisme. Er wordt heel vaak gezegd voorzichtig met dat soort termen. Waarom kies je er toch voor om die link te leggen? Omdat Kijk, de geschiedenis herhaalt zich natuurlijk nooit. En gaat altijd weer nieuwe, onvoorspelbare variaties aan. Mm-hmm. Maar toch dat het gevoel van, hoe moet ik het zeggen, dat je dus een grondwet gewoon niet serieus neemt. Dat vind ik al zo eng. Daar gaan al mijn haren van overeind staan. Maar daarvan zeggen nu de betrokken politici bij nader inzien. Leggen we ons neer bij wat er in de grondwet staat, toch? Ja, dat is al vaker met voeten getreden. Hmm. Eerst zien, dan geloven. Ja. U luistert naar Kunststof op Radio 1 over de wonderwereld van kunst, cultuur en media. Wordt een rijke, een volle uitzending vanavond, want er is ook volop voetbal. Conference League Legia Warschau AZ en Champions League vrouwen Bayern München Ajax. Aliona, we gaan eerst met elkaar praten over jouw nieuwe film. Ik zou je eigenlijk de vraag willen voorleggen: als een vader een duim opsteekt naar zijn dochter, wat voelt die dochter dan? Oh, jij refereert aan mijn vader. Die was. Het is trouwens onze film. Hè? Ik heb hem samengemaakt met Luc Bouwman. Ik ken Gerlach, de hoofdpersoon van de film, ken ik eigenlijk via mijn vader, die hem al 40 jaar kent. Omdat dat is die boer Gerlach. Dat is de boer Gerlach. En hij ging 40 jaar geleden aardappelen bij hem halen. En jouw pa? Mijn pa, ja. En hij prees deze aardappelen, want Gerlach was nou zo'n bijzondere boer. Hij rooide die aardappelen nog met de hand. En daarna raakte die twee bevriend. En toen zei mijn vader de hele tijd: oh, je moet een keer een film over Gerlach maken. En ik, ja, pap. En ik zat dan weer in Iran en in Japan en in Rusland en heel ver weg. En, want je gaat natuurlijk niet luisteren naar je vader. Ondertussen, toen ben ik 5 jaar geleden, zijn we toen toch die film gaan maken. En toen was mijn vader, die had Parkinson. En uiteindelijk kon hij het laatste jaar eigenlijk echt niet meer praten. De laatste maanden helemaal niet meer. En van de zomer dacht ik, waren we al heel ver met de montage. Toen dacht ik, oh, die film is bijna klaar. Stel je voor, hij haalt gewoon de première niet. En dus ik ging hem de film laten zien. En die moest. Ja, want ja, voor goed begrip, de première was gepland op het ITVA. Op het ITVA. Het documentaire filmfestival. Ja, ja. Dat zou in november zijn. Ja. Jouw vader had niet lang meer. En toen? Toen heb ik hem gewoon op de laptop laten zien. Het was ook nog wel heel spannend. Want met Parkinson heb je goede dagen, slechte dagen. Dus ik was al heel vaak, denk nu. En was weer te moeten, dit, te dat. Maar er was gewoon één dag dat het kon. Waar zaten jullie? Op zijn bed. Hij had een bed in de woonkamer. Hij kon helemaal niks meer. Maar hij kon nog wel nadenken en kijken. En kon je met hem communiceren? Hij kon zijn duim opsteken. Ja, dus jij zei, pa, ja, ik ga nu die film starten. En dan wist je dat hij dat begreep? Zeker, ja. En hij vond het heel leuk dat ik die film aan het maken was natuurlijk. Dat, okay. Al die tijd. Maar hij had niet het resultaat gezien. Dus daar gingen jullie. Wat hij wel heel goed kon, is met zijn mimiek laten zien wat hij ervan vond. En echt nog tijdens de film zat hij bij allemaal scènes, ging die duim weer omhoog. En dan kwam er een enorme lach van oor tot oor. Want hij was heel erg mager geworden. Hij zag er echt zo uit, op een gegeven moment, als een soort monnik die 20 jaar had gemediteerd. Maar met die enorme mond die dan zo helemaal, ja, ging stralen. Maar geen woord dus. Maar toen vertelde ik later ook aan Gerlach, de hoofdpersoon van de film, de boer waar het allemaal om gaat, zegt, nou, mijn vader heeft de film gezien. En die stak zijn duim op. En dat was voor Gerlach ook toch wel, van enorm belang. Dat zijn goede vriend, want ze waren dus hele dikke vrienden geworden. Hoe vaak had je vader wel niet in dat keukentje bij Gerlach, daar in de schaduw van Schiphol gezeten? Ja, echt. En enorm kletsen en vooral discussiëren. En over wereldproblematiek, daar was mijn vader heel goed in. En je vader zette daar dus het stempel van goedkeuring op door die duim omhoog te steken. Ja. We gaan zo dadelijk verder praten over deze prachtige film die niet voor niks op het filmfestival uiteindelijk werd gekozen tot beste Nederlandse documentaire. Eerst even zien hoe het in de Conference League Legia Warschau AZ ervoor staat. Philip Koker spreekt tot u. Ja, het is buigen of barsten voor AZ vandaag. Laatste poolwedstrijd. 3 punten is het verschil tussen beide ploegen. En AZ moet winnen in Polen om Europees te overwinteren, zoals dat zo mooi heet. We zijn 25 minuten bijna onderweg. AZ is beter, heeft de kansen, nog niet de doelpunten. Het staat nog altijd 0-0. De wedstrijd is een paar minuten te laat begonnen, omdat de supporters van Legia nogal met fakkels in de weer waren. Ja, ze hebben een bepaalde reputatie. Veiligheidshalve zijn er ook maar geen Alkmaarse supporters meegereisd naar Polen. En ja, onder dat gesternte moet AZ hier dus presteren. Winnen in Polen. Voorlopig staat het na 25 minuten spelen nog altijd 0-0. En u bent terug bij Kunststof. Hij heeft half lang haar. Hij heeft de ogen van Rutger Hauer. En hij heeft de glimlach van de Mona Lisa. Boer Gerlach van Beinum. Wat kun je verder over hem zeggen? Hoe moeten wij hem leren kennen, Aliona? Nou, hij is heel zacht en humorvol en sociaal betrokken. En een prater. Het is niet een hele stille boer die maar over zijn land loopt. Maar echt iemand die ontzettend houdt van al zijn vrienden en zijn familie en ongelooflijk gastvrij is. Want wat jij al zei, van hij heeft dus een soort keuken. Nou, hij heeft een keukentje. Dus een soort ongesubsidieerd buurthuis. Wij noemden het het praathuis. Waar eigenlijk alle boeren die onteigend zijn, die hun bedrijf kwijt zijn, hè, die polder van de Haarlemmermeer, die komt daar allemaal koffie drinken. En zoals hij zegt, bij mij komen zwervers en schatrijken. Dus hij heeft ook, weet ik veel wat, een oncologisch chirurg en nou ook wel wat zwervers. Nou, van alles komt daar gewoon aanwaaien. En iedereen krijgt een kop koffie of een bord soep. En ook een filosofietje. Wij zijn mensen, ja, van één dag. Ja. Er spuiten gewoon de hele tijd van die hele mooie teksten uit hem. Waarvan zullen we ook even hem laten horen? Ja, oh ja, heb je het? We leuk. Hebben wel, ja, iets geplukt, ja, uit die film. Ik kijk even naar de regie of dat paraat staat. We gaan Gerlach gaan we beluisteren. We hebben toch een fragment van Gerlach, als ik het goed heb. Je mag kiezen, de regie mag kiezen. Het maakt niet uit, zolang we Gerlach maar horen. Dat heb je met dit soort uitzendingen op avonden met voetbal en een nieuwe kamervoorzitter en nog zo wat dingen. Ja. Maar dat komt uiteindelijk allemaal goed. We gaan luisteren naar de man die niet alleen boer is, maar ook filosofie. Hier komt hij. Kijk maar de ontwikkeling, je hebt geen kleine boerenhuis meer. Er staat op een vakmerk wel een geit en een kip, maar dat is het niet meer. Allemaal industriematig. Dat heeft de toekomst. Nou, dan staat hij vol met van die schoenendozen, denk ik, om distributiecentrum. Ach. Ik vind het afschuwelijk, maar ja. We kiezen ervoor, hè. We kopen ook op internet. We doen het ook allemaal aan mee, weet je wel. Die rommel moet toch ingepakt worden en verzend worden. Die boontjes komen al uit Kenia en noem maar op. Ja. Wij hebben het geld, dus we kunnen het overal kopen. Dat is onze filosofie. Al eten we het eten van een andermans bord af. We zijn helemaal een rijk land. Ja, hij wordt letterlijk en figuurlijk, zou je kunnen zeggen, verdrukt tussen Schiphol en Snelweg, de McDonald's en de dozen, zoals hij dat noemt. Al die bedrijven die zich om hem heen vestigen. En ja, letterlijk en figuurlijk gebukt, hè? Ja, hij gaat wel gebukt onder alle ontwikkelingen. Maar hij is ook. Hij heeft vanaf zijn 27e ook best een hele heftige ziekte. Waar die altijd wel. Ja, als je er niet naar vraagt, dan weet je niet waar die altijd pijn van heeft. Hij zou aan de morfine mogen, zo erg is die pijn, maar hij doet het niet. Hij heeft een enorme bochel, hè? Ja, dat is de ziekte van Bechterew. Dat is een hele ernstige ontstekingsreuma. De meeste mensen worden ook niet ouder dan 50 of 60 en ermee. En voor hem is natuurlijk zijn land aan de ene kant... heeft hij natuurlijk dat gedoe de hele tijd. Maar aan de andere kant is het ook zijn redding om daar overheen te lopen en in beweging te blijven. Ja. En niet op een fletje te zitten. En wat, verpieteren. En wat laat je hem mooi zien, ja, met heel veel drones. Die dus van boven hem tonen terwijl hij over dat land schokt. Door het water als het heel erg heeft geregend. Over het land loopt terwijl het land stuift. Want het is een bloedhete periode. We zien hem bij nacht en ontij. Bij positief en bij slecht nieuws. En dat hoofd, dat zakt verder en verder weg tussen die schouders. Dat hoofd is bijna met de kin op de borst gedrukt. Hmm. Hij kan ook, geloof ik, echt helemaal niet meer overeind komen. Nee, maar dat is dus die verschrikkelijke reuma waar die aan leidt. Dat is echt een hele nare aandoening. En ik vroeg ook in de film, heb je altijd pijn? En toen zei hij ja. Dat is volgens mij de enige keer dat je jou hoort, hè, als interviewster. Hè? Ja, maar de rest heb je Aliona er helemaal uitgesneden. Ja, precies. Maar dit was zo'n belangrijke vraag, vind ik ook. Dat je denkt. En hij is ook wel een soort voorbeeld. Weet je, ik ben piep enorm bij pijntjes en weet ik. De meeste mensen. En dan denk je, Jezus, hij draagt dit toch allemaal maar. Ja. En ondertussen blijft hij lachen met die onnavolgbare, inderdaad, Mona Lisa glimlach van hem. En blijft hij toch een beetje de moed erin houden. En toch een bepaalde twinkeling altijd toch die ik dan zie in zijn ogen. Jaren geleden zijn jullie al aan de film begonnen. Ja. Hoe kwam dat zo? Nou, dat was de aanleiding was dat er was een rechtszaak gaande tegen McDonald's. En ze moesten echt naar de Raad van State over de openingstijd. Dus die McDonald's die staat echt... Gerlach is de boer, ja. Dat ding moet niet bij voortdurend open zijn. Precies, ja. Ze hadden er heel veel last van. En toen bleek... En hij doet het dus niet alleen. Hij zou het ook niet alleen kunnen doen. Hij heeft een ongelooflijk slimme broer Wim. Die is ingenieur. Maar die is heel goed in het uitpluizen van al de juridische teksten. Want en God weet dat er te veel zijn, want er zijn 11 keer naar de rechter geweest. Ja, naar de Raad van State. Hè? Ja, dus de hoogste. Meer, nog veel vaker naar de rechter. Omdat er dus aan alle kanten wordt die gewoon klem gezet, zou je kunnen zeggen. En, hoe kan dat eigenlijk? Want je zou zeggen, als een boer een stuk land heeft en hij boert daarop en dan komen mensen aardbeien kopen en sla en God mag weten wat verder allemaal, dan is dat toch van jouw punt uit? Ja, dat dacht ik dus ook. Maar ik vond echt shocking. Wat er eigenlijk gebeurt is dat... hij zit dus bij de gemeente Amstelveen. Gemeente Amstelveen die heeft die wil eigenlijk... die grond bebouwd zit vlakbij Schiphol. Ze noemen het een A1-locatie. En dan ben je gewoon de beste locatie voor toch weer zo'n lelijke schoenendoos. Hè? Distributiecentrum of wat dan ook. Of een hotel. Ja, welk bedrijf wil niet om de hoek van de landingsbanen zitten? Shell, McDonald's, hoppata. En de gemeente is de enige die dus van landbouw... de bestemming kan veranderen van landbouwgrond naar bedrijfsgrond. En dan heb je eigenlijk dus in Nederland geen poot om op te staan. Want hoezo dat is niet? Algemeen, dus ze noemen dat algemeen belang. Dus het is in ons algemeen belang dat daar een enorm distributiecentrum komt. Blijkbaar. Oh, okay. Maar het goede is, in dat fragment wat we net hoorden. Kijk, Gerlach, ik geloof niet dat hij ooit zelf iets op internet heeft gekocht. Maar die zegt, we kopen ook allemaal op internet. Ja, we doen er eigenlijk allemaal aan mee. Dus dat hij in de knel komt, dat komt ook door jou en mij? Ja. Ja, en dat vind ik dus ook heel shocking elke keer. Als hij dan weer in die we-vorm spreekt, doet het me veel meer. Hè? We willen allemaal vliegen. Ja, ik vlieg ook af en toe. En dan denk ik, en hij heeft er last van. Ja. Maar we vergeten eigenlijk wat we verliezen. Hè? Wat we verliezen doordat we dus even snel op internet iets willen kopen. Maar we zitten ook allemaal gevangen in dat systeem. Want al die het zijn zulke krachten van... Geld en winstmaximalisatie. En dat we dat begint ook al 10 jaar geleden. Je gaat er helemaal van stotteren, Aliona. Ja, het is echt. Ik bedoel, het is zo moeilijk om dat zo even ken heel ik je snel. Niet. Ik ook niet. Om het zo snel uit te leggen. Maar ik bedoel, ik denk ook van wij vergeten dan wat we verliezen. Ja, nou begin je zoals gezegd al een jaar of vijf terug aan die film. Je leert Gerlach nog beter kennen dan je hem al een beetje kende. Want je fietst als kind langs het perceel op weg naar, op naar school. Je vader zat in zijn keuken. Heb je parallellen gezien tussen Gerlach en jouw pa? En waar zitten die? Allebei behoorlijk anarchisten. Anarchisten in de zin van dat ze zich niet door een autoriteit laten ringeloren, de wet voorschrijven. Wat voor type was jouw vader dan? Wat was zijn achtergrond? Hij kwam uit een rood nest, een communistisch nest. Hij is toen gaan studeren in Moskou, heeft daar mijn moeder ontmoet. Daarom ben ik half Russisch. Jij bent geboren ook daar? Ik ben daar geboren. En als pakketje netjes getoond aan je vader, omwikkeld met wit, toch? Daar heb ik dus ook een keer een film over gemaakt. En mijn vader is toen eigenlijk uit de communistische partij gestapt, omdat hij echt zag van hoe het in werkelijkheid daar toe ging. Ja. Maar hij heeft zijn idealen van een rechtvaardige samenleving en van toch altijd compassie met de minder bedeelden heeft hij altijd gehouden. En dat heeft Gerlach ook. Die is ook heel sociaal voelend voor de mensen om hem heen. En de arme mensen die dan toch bij hem aardappelen halen. Omdat ze dan net knokker. Iets goedkoper zijn. En een knokker. Als je 11 keer naar de hoogste rechter van het land gaat. En tegelijk laat hij zich niet daar weg schoffelen, zoals hij zelf zou zeggen. En ze zijn dus allebei, geven ze ook niet zoveel om geld. Hè? Dus dat vind ik ook wel heel bijzonder. Want Gerlach is gewoon niet omkoopbaar. En dat begrijpt niemand. En dus je biedt hem heel veel geld en hij gaat niet weg. Want hij geeft helemaal niet om. Ja, wat moet hij met al dat geld? En hij zegt, en als ze hem hier op een dag willen weghalen, dan wordt het matten. Dan wordt het matten. En ik moest daar erg om lachen, want dan zie je die breekbare man staan met die bochel. Ja. En dan denk je, jij matten, Gerlach, get alive. Dat gaat niet lukken. Maar hij is een keertje ook, daarom gingen ze dus naar die McDonald's procederen. Omdat toen die McDonald's er was, is hij een keertje overvallen. Dat zit niet in de film. Want de politie is de bewakingsbeelden kwijtgeraakt. Ja, wacht even. Die overval werd dus vastgelegd. Ja. Ja. En dan zie je, dan had je kunnen zien op die beelden dat hij die mensen te lijf ging die binnenvielen. En de politie is dat kwijt? De politie is dat kwijt van Amstelveen. Ja. Ik heb het nog proberen op te vragen, Geloof je het? Zou best kunnen. Ik weet het niet zeker. Hmm. Maar de gemeente die komt hem niet maximaal tegemoet in zijn strijd. Het is misschien ook gemeente, best wel wat handig ik echt dat shocking het weg is. Vond in. Dat weet ik niet. Zover wil ik er niet gaan. Komen we nooit te weten. Maar wat sowieso wel schokkend is, is dat de advocaten van McDonald's die worden bijgestaan door juristen van de gemeente Amstelveen bij de Raad van State. Over die openingstijden. We denken er maar niks van. We denken er maar niks van. We gaan terug naar jouw vader en Gerlach. Hè. Als ik nou zou zeggen dat je eigenlijk door de film niet alleen een hommage aan Gerlach bij elkaar hebt gedraaid, maar ook en aan je vader. Ja, dat is. Nou, zo is het wel gegaan. Het is, dat is ook geopperd. Daar zeg je eigenlijk helemaal niet iets raars. Want daar heb ik het zelfs nog met Gerlach volgens mij over gehad. Dat eigenlijk via hem dat ook aan mijn vader is. En mijn vader is dus gewoon overleden, 2 maanden geleden. Net voor een maand voor de première. Die heeft hij dus niet kunnen bijwonen? Nee, hij had ook niet gekund. Hij was te ziek. Maar wat fantastisch dat je hem dan deze zomer aan hem hebt laten zien. Dat is kort geleden dat hij zeker stierf. Ja. Dus het voelde ook op een of andere manier dat hij, je verzint natuurlijk van alles. Hè, als iemand dood is, dat hij toch vanuit dat hiernamaals toch met enige, met die grote glimlach van hem. De zegen gaf. En nu nog geniet van het succes, zullen we zeggen. Ja. Nou, die Gerlach, die staat een jaar of 5 voor jouw camera. En je kijkt naar hem, je brengt eigenlijk ook een beetje je vader tot leven. Die nergens te zien is in de film, maar wel in dat keukentje heeft gezeten. Wat leer jij in dat proces van 5 jaar draaien met Gerlach? We zaten natuurlijk met z'n tweeën altijd, Luc en ik. Luc Bouwman. Hij deed het meest van de camera en ik stond daar met een hengel. En En ja, we zijn eigenlijk elke keer gewoon maar op pad gegaan. En dan gingen we koffie drinken. Ik doe ook wel eens wat in die hoek. Je maakt toch een afspraak met iemand. Ik ben er om 5:55. Dan draaien we dat en dat. En dan wordt dat een scène. Nee, dus zo werkt dat echt niet bij Gerlach. Bij Gerlach werkt het enige. Gerlach, we komen zo. Ja hoor, ik ben er. Dat was ongeveer de pre-productie van deze film. Dus we zijn heel erg eigenlijk gaan filmen van wat zich voordeed. En omdat we het zo lang deden, raakten die andere mannen die in die keuken zaten aan ons gewend. Dus in het begin was het van, wanneer is die film nou klaar? En toen op een gegeven moment waren we gewoon, ja, toch dat stel van die film die nooit afkwam. En was het van, oh, wat vinden jullie er nou van? En dan werd er weer gediscussieerd en op een gegeven moment waren ze ons gewoon helemaal vergeten. Mm-hmm. En dat is fijn of is dat lastig? Dat wat is fantastisch, het? Ja? Want dan krijg je echt geweldige scènes en worden er dingen gedeeld. Dan is ook iedereen zoals hij is. Want Gerlach was natuurlijk altijd al zoals hij was. Maar voor al die andere mensen was het in het begin nog een beetje ongemakkelijk. Dus het is niet Aliona die regisseert, het toeval regisseert. Ja, nou ja, en dan ga je dat monteren. Nee, maar je weet natuurlijk ook heel goed. En dat was ook ontzettend leuk aan samenwerken met Luc. Mm-hmm. Wij zijn allebei regisseurs, dus we kunnen allebei heel, hoe noem je dat, alert zijn op dingen die zich voordoen. Dat we weten van, oh, dit is een mooie scène in wording. Nu moeten we gaan filmen. Dus je kan het toeval een beetje helpen. Nou ja, dat is documentaire maken. Hè? Dat je ziet uit al die uren welk moment je moet gaan filmen, welk moment je niet filmt. Hoeveel uren hadden jullie? Ik denk iets van 70, 80, denk ik, ja. Zucht. Oké, we gaan weer even terug naar het hete nieuws van de dag. Collega Peters is aangeschoven en wij hangen aan zijn lippen. NPO Radio 1. De Tweede Kamer heeft Martin Bosma gekozen tot nieuwe voorzitter. Het PVV-Kamerlid Bosma kreeg 75 van de geldige stemmen. En hij versloeg daarmee zijn tegenkandidaat Tom van der Lee, die 66 stemmen kreeg. Er zijn 2 stemrondes nodig geweest. In de eerste stemronde kwam er nog geen winnaar uit de bus. De stemming was schriftelijk en geheim. Alle Kamerleden maakten hun eigen keuze en deden een briefje met een naam in een bus. Bij de Russische raketaanval in Kiev van vandaag zijn geen slachtoffers gevallen en is ook geen schade ontstaan aan belangrijke infrastructuur. Dat zeggen de regionale autoriteiten. Eerder vandaag waren er in Kiev zware explosies te horen. De Oekraïense gouverneur van de regio zei dat het luchtalarm vandaag uiteindelijk 4 keer te horen was. En verder zei hij dat er geen slachtoffers zijn gemeld en ook geen vallende brokstukken van onderschepte raketten zijn geregistreerd. Oekraïne en Moldavië kunnen beginnen met het onderhandelen over hun toetreding tot de Europese Unie. De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, schrijft in een bericht op X dat de Europese leider dat hebben besloten. En ook is Georgië kandidaatlid gemaakt. De Oekraïense president Zelensky heeft op het bericht gereageerd. Hij noemt het een overwinning voor Oekraïne en heel Europa. En de afgelopen dagen zijn 9 mensen opgepakt voor de ontvoering van een man uit Den Haag eind vorige maand. Hij werd 10 dagen tegen zijn wil vastgehouden en wist uiteindelijk te ontsnappen uit een woning in België. Daarna meldde hij zich bij de politie. Een dag na de ontsnapping werd al de eerste verdachte aangehouden. Kunststof. Met Aliona van der Horst, documentairemaker. En die had, het woord Oekraïne viel net, een 83-jarige uit Oekraïne in huis. Oh, ja, dat is waar. Ja, Tsjetsjeliana. Ja. Hoe kwam die daar zo? Dat was een tante van een hele goede vriend van mij, die half Oekraïens, half Russisch is en in Moskou woonde. En dat was zijn lievelingstante. En die kwam uit Kharkiv en die moest vluchten voor de oorlog. En die kwam in Nederland en die heeft bij ons in de logeerkamer een half jaar gezeten. Je mantel zorgt voor je vader. Ja, dat was een beetje veel. Je maakt films, je neemt er een Oekraïense bij. Ja. Ook gemantel zorgt voor je moeder. Ja, ja. En geleefd en geslapen. Ja, zoiets. Nou, ik moet zeggen dat opeens mijn leven nu, ik ervaar een enorme opluchting. En ik slaap nu veel beter dan in de jaren van de mantelzorg. Ik kan me daar iets bij voorstellen. We gaan naar voetbal, Aliona. We gaan naar de Champions League vrouwen. Bayern München Ajax met Mark Kloostra. Ja, de eerste helft zit erop. En het staat gelijk. En ik denk dat Ajax daar heel erg blij mee is. Want het was 1-0 en dat ging al heel snel. 1 minuut en 20 seconden stonden er op de klok. Toen Schüller, spits bij Bayern München, de 1-0 achter keeper Regina van Eijk schoot. Was een goede voorzet van Lohmann. Daalman stuitte nog op van Eijk. En de rebound werd simpel binnengetikt. En toen was het stormen richting het Ajax-doel. En Ajax ontsnapte aan de 2-0 die wel viel. Maar dat was buitenspel. En vlak voor rust, nou ja, een minuut of 7 voor die rust, kwam Ajax eindelijk een beetje uit de schulp kruipen. En Grant, aanvaller bij de Ajax-side, die schoot vanuit de draai maar een keer op doel. En dat deed ze dusdanig goed dat het een doelpunt opleverde. En dus staat het 1-1 bij Bayern München tegen Ajax. Ajax werd de eerste 20 minuten helemaal overlopen. Maar heeft de storm wat dat betreft overleefd. Het staat gewoon gelijk in München. 1-1. Aliona, toen jij begon aan deze film, wist jij toen wie de voetballer Rob Rensenbrink was? Nee, daar had ik Luc voor. Die wist dat wel. Luc, dat is jouw collega-regisseur. Ja, mijn collega-regisseur, ja. Het levert een prachtig moment in de film op. Alles is vergankelijk. Ook een topvoetballer. Dat weten ze in Warschau net zozeer. Daar is Legia Warschau aan het voetballen tegen AZ met Filip Koken die toekijkt. Ja, dat zullen ze zeker weten. Ja, we hebben nog een minuutje te spelen bij Legia tegen AZ. En het gaat niet goed met AZ. Ja, wel met het spel hoor. Want ze zijn veel beter, technisch veel begaafder dan de opponenten uit Warschau. Maar ze staan achter. Want de eerste en enige kans zo'n beetje die Legia kreeg gaat erin. Zul je altijd zien. Kopbal van de Portugees Ribeiro in de 35e minuut was raak. En dus staat AZ achter. Ja, dat was niet zo sterk gekiept ook van de debutant. De 19-jarige jongen Owusu Oduro. Hij mag daar keepen omdat de eerste keeper van AZ geblesseerd is. Matthew Ryan. Vorige week had hij een ongelukje met een fitnessapparaat in de sportschool. Waardoor hij een jukbeen brak. En nu dus Owusu Oduro in de goal. Hij kon hem dus meteen uit het net halen. En AZ moet hier winnen in Polen om Europees door te gaan. Het is nu rust en bij rust staan ze dus achter met 1-0. Ja, over de film van Aliona van der Horst, vanavond de gast in Kunststof, Gerlach geheten, schreef de jury van het ITVA-festival: met geduld en compassie observeren de filmmakers de voorbijgaande seizoenen, waaruit de drastische en niet meer te keren impact van het kapitalisme en de klimaatverandering op de landbouw blijkt. De lens zoekt tederheid in het ouder wordende lichaam. En in zijn stoïcisme vindt de hoofdpersoon Gerlach op de een of andere manier altijd betekenis in tijden van crisis. Gerlach is een ode aan de biodiversiteit, aan het leven en aan de schoonheid van een nederige aardappel. Ja. Dat zijn de juryrapporten die je wil hebben, toch? Ja, ik vond het heel leuk opgeschreven, ja. Wat is er stiekem misschien wel Russisch aan jouw Nederlandse film? Dat vind ik moeilijk, hoor. Dat weet ik niet, ja. Denk eens hardop. Dat vind ik sowieso moeilijk. Ik bedoel, ik heb ook altijd doe ik een Indiase rok aan en denkt iedereen dat het een Russische rok is. Dus mag ik een poging wagen? Ja, doe maar. Nou, ja. Er heerst zo'n heerlijke melancholie in die film. Oh. Die op de een of andere manier ook iets Russisch heeft. Ja, vind je? Ja, dat tegelijkertijd, ja, ach, het hoort erbij. We blijven leven. We nemen nog een glaasje. Het eind der tijden valt niet te beïnvloeden. Geniet ervan, zolang het kan. Ook ja, van die melancholie. Maar dat is Gerlach ook zelf, volgens mij. Ja, zeker. Maar daarom vind ik het zo'n prachtige mengeling. Zijn blik die kruist met jouw blik. Ja. Ik denk dat we daar wel... Maar ook Luc houdt daarvan. Hè? Die heeft alweer niet iets Russisch. Ja. Maar dat we er allemaal wel... ik denk toch het aanvaarden van het leven en ook kunnen lachen om de vergankelijkheid. Dat is wel iets wat ik ook wel van hem... heb geleerd of wat ik in ieder geval heel erg mooi vind. Weet je, en dan op een gegeven moment hij is natuurlijk oud en heeft een vriend die ernstig ziek is. Rinus. En dan Rinus, ja. En dan zitten ze weer in de keuken te filosoferen en dan zegt Gerlach van, ja, we zijn allemaal mensen van een dag. Zullen we Rinus even doen? Ja, hebben we Rinus? Ja, zeker. We worden ouder en we maken van alles mee. Hè? Op een gegeven moment is het toch afgelopen. Zo heb je al die culturen, net als de Inca's, alles als je tijd. Verdwijnt gewoon, ja. En de natuur neemt dat weer in. Ja, het leven is toch voor de jeugd, hè? Maar ja, wij rommelen ook nog een beetje mee, meermal. We zijn nog niet helemaal aan het eind. Mensen hangen toch aan het leven, hè? We kunnen nog lang genoeg onder de grond leggen, hè? Zo is het. Ja, dat is zo leuk dat ze moeten lachen. Ik bedoel, je moet er ook een beetje de humor van inzien. Hè? Want we kunnen allemaal zo serieus over de dood praten. En volgens mij, die humor maakt dat het ook draaglijk is. En dat je jezelf niet zo groot ziet. Het is een van de lijnen die door de film lopen. Er is de lijn van de strijd van Gerlach en zijn familieleden tegen die McDonald's, tegen de oprukkende landingsbanen en de snelwegen, de verdozing enzovoort. Maar er is ook deze lijn, Rinus, de huisvriend die eraan gaat, die opleeft en er toch aangaat. En dan is er een wonderlijk moment. Helemaal aan het eind van de film. Jij mag zelf kiezen hoeveel je ervan prijs wil geven of niet. Wat bedoel je? Er is post of is er geen post? Oh, ja. Hij krijgt geen... hij heeft geen rouwkaart gekregen na zijn overlijden. Gerlach niet. En wij kwamen net toevallig die dag... Zeg maar, Gerlach vertelde ook niet dat Rinus was overleden. Dat moest ik gewoon... Ik reed langs en toen zei hij, oh, alles ging het goed. En toen vroeg ik, god maar... Ja, nee, maar goed, dat bedoel ik nou dat wij... Hè, we moesten gewoon echt... Dat terwijl is... Rinus hadden jullie ook, ik ben heel vaak dus ontmoet. Ik, ja, hij vertelt niet dat Rinus... Niet, hij belt ons niet op. Weet je, hij vertelt het wel als ik langskom, maar hij belt niet zelf op van, god, weet je wat er nu is gebeurd. Dus toevallig reed ik langs, toevallig... Ik was op weg naar mijn vader. En toevallig vertelde hij dat. Dus we gingen er meteen heen om te filmen en toen bleek dat hij geen rouwkaart heeft gehad. En toevallig bleek die rouwkaart diezelfde dag verkeerd bezorgd te zijn geweest en toch in zijn brievenbus te liggen. En toevallig konden jullie dat dan draaien? Ja, dus, maar jij, dat zo'n scène verzin je niet. En zelfs op dat moment is die Gerlach... Ja, we maken nu bijna een soort van tweede Jezus Christus van hem. Maar zelfs op dat moment is hij in staat om dat te relativeren. Te zeggen, ja, zo gaan de dingen dus. Ja, maar je ziet hem toch... zoveel op zijn bord gehad. Ja, maar je ziet hem toch even van verdikken me. Ja, dat is hij natuurlijk ook. Ja, ja, ja. Als hij het even laat bezinken, dan baalt hij er enorm van. Het is heel pijnlijk, ja. Als je die ouder wordende mensen draait... en je hebt zelfs thuis ook ouder wordende mensen te verzorgen... Wat doet dat dan met jou als maker en als persoon? Als je er zo dicht op zit, op dat proces? Ja, ik had wel heel veel oude mensen inderdaad toen. Nou goed, Gerlach is nog wel goed vergeleken inderdaad toen met mijn vader... Maar je denkt natuurlijk ook heel erg na over je eigen sterfelijkheid. Hè, en over hun sterfelijkheid. En over, ja, ik merk nu ook, nu mijn vader dood is... met hem is gewoon echt ook een wereld verdwenen. Welke wereld? Nou, ik ben natuurlijk heel Russisch. Zou je kunnen, eigenlijk de wereld van ook Russische muziek. Weet je, er zijn bepaalde liedjes, die heb ik mijn hele jeugd gehoord. Akutvava, zeggen jullie allemaal niks. Doe eens een half zinnetje. Nee, dit is een Russische bard. Die echt heel mooi, een beetje jaren 60, jaren 70... hele filosofische liedjes zong eigenlijk. En heel bekend in Rusland. En ook gewoon al die... Ja, ik was natuurlijk al die boeken van mijn vader aan het uitzoeken. Die las ongelooflijk veel. En dan kwam ook gewoon die tijd weer terug van heel veel... lezen, allemaal boeken, ook trouwens nog steeds over... Hij had ook een boek over, wat was het nou, de multinationals... die ons gaan opvreten of zoiets, hè. En dacht, ja, dat las hij dan al in de jaren 70. Hoe zou je moeder hebben gekeken naar wat zich nu afspeelt? Hè? Zij hebben zelf natuurlijk een dramatisch liefdesverhaal meegemaakt. Wat zou hun blikrichting zijn geweest op wat zich nu aftekent? Je bedoelt in de politiek? Ja, niet alleen Oekraïne en Rusland, ook wat er nu in Nederland, ook hun Nederland gebeurt. Ja, nou ja, mijn vader heeft natuurlijk de oorlog in Oekraïne, de inval, meegemaakt. En die heeft stug doorgeleefd, hopende dat hij... Hij zei, ik wil de dood van Poetin meemaken. Vind ik wel heel jammer dat dat niet is gelukt. Mijn vader zou dit ook allemaal heel zorgelijk hebben gevonden. Nou, meer dan zorgelijk. Hij zou het afschuwelijk hebben gevonden. En je moeder? Ja, ook die... Mijn moeder was iemand die ook... Kijk, dat is wel mooi. Ze hadden allebei een hele verschillende kijken. Mijn moeder, die zou zeggen van... Ja, maar kijk hoe de mensen leven. Hè? Dus in je eigen privéwereld kan je het nog steeds... proberen een beetje goed te hebben. Dat heeft zij zelf natuurlijk in Moskou gedaan in de jaren. Ja. Dat ze daar niet vandaan kon komen. Precies, ja, En je vader niet kon zien. Ja, ja. Maar ik ben ook wel blij dat ze de oorlog niet heeft hoeven meemaken. Maar zelfs dan. En kijk, Rusland is natuurlijk een gigantisch land. En ik ken toch ook wel heel veel mensen die zich gewoon eigenlijk proberen te overleven door zich af te sluiten van de politiek. En dan maar hopen dat de politiek niet je leven inkomt. Wat niet zo is als je jonge kinderen hebt die dan moeten gaan vechten in de oorlog. Mm. En het is bijna een soort zelfvoorzienend gaan leven. Hè? Wat heel veel Russen doen. Maar het is echt afschuwelijk. Ik heb ook heel veel Oekraïense vrienden. Dus is eerder gememoreerd. Je mantel zorgde voor je vader. Je mantel zorgde ook voor je moeder. Die net als je vader ook Parkinson had. Ja, ze had een Parkinsonisme. Iets wat eens in een miljoen keer voorkomt. Dus ook nog iets heel zeldzaams. Een soort ALS-achtig iets. Ja. Corticobasale degeneratie. Wat een ironie dat zij allebei een variant op die ziekte kregen. Slechte kaarten, hè? Slechte kaarten, ja. En ook, ik denk, je hebt die Bas Blom, misschien ken je dat. Dat is een neuroloog en die zegt er is gewoon een enorm verband tussen pesticides, bestrijdingsmiddelen en Parkinson. Hij zat op jouw stoel tegenover mij, pak een beetje 2 maanden geleden. Bas Blom is het. Bas Blom. En hij zei ook, ik ben ervan overtuigd dat een percentage boeren met Parkinson boven gemiddeld hoog is, afgezet tegen niet-boerende Nederlanders. Ja. En dat komt door die pesticiden. Ja. En mijn vader heeft bij Sigma Coatings in film een verfbedrijf gewerkt. En die heeft toen ook verven moeten ontwikkelen. En daar gebruikte hij bestrijdingsmiddelen voor. Niet. Toen was hij nog een soort klokkenluider. Heeft gezegd, dat wil ik niet doen. Heeft hij toch? Hij is toen mee gestopt. Maar misschien heeft hij toen iets enorms ingeademd wat later die ziekte heeft veroorzaakt. En beide ook. Ja, en dat is niet bij iedereen gebeurd. Ja, beide spraak verloren. Ja. Dat is toch ook wat, hè? Ja, ik snap er ook niks van. Het is ook een soort speling van het lot. Dat ze dat allebei. En ze hielden allebei ontzettend van praten. En heeft hun dochter niet, hè? Schrikkelijk, ja. Hey, en Aliona, heb je wel eens gedacht, daar zit een film in? Bij hun? In dit wonderlijke gegeven, die paralleliteit, die mensen die hebben. Nou, ik was zo druk met mantelzorgen dat ik echt helemaal geen tijd had om daar ook nog een film over te gaan maken, moet ik zeggen. En ik vond het ook zo heftig om dat te zien, dat het. Ja, weet je, als ik nog broers of zussen had kunnen zeggen van, nou ja, doe jij het eens een weekje, doe jij het eens een weekje, en dan ga ik eens een weekje filmen of zo, dan was het anders. Mm-hmm. Maar ik ben wel. Het onderwerp interesseert me wel bovenmatig. In die zin dat ik denk dat er echt wel een verband is. Nou, dat en dat er, en dat heb jij aan de lijve ervaren, honderdduizenden Nederlanders rondlopen die zo hard werken als mantelzorger dat ze straks zelf mantelzorg nodig hebben. Oh, ironie. Ja. Een krap 500.000. Ik maak me wel zorgen, want ik denk dat heel erg onderschat wordt. En wat het betekent. En we krijgen ook allemaal minder kinderen. En ja, ik hoop dat het. Ja, ik heb daar geen antwoord op. Maar ik denk dat we daar gewoon heel veel. Dat we ons daar ontzettend bewust van moeten zijn. En ik denk dat mensen. Nou ja, iedereen roept het. We moeten meer zorgmedewerkers hebben. Maar hoe? Dat doorsfeer je vanavond in dit uur van kunst. Of natuurlijk even niet meer. Nee, maar op. Het is echt. Ik heb aan de lijf gezien hoe moeilijk het is, inderdaad. Ja. Ja. Gerlach, die krijgt hij mantelzorg? Ik bedoel, als je ziet hoe die man erbij loopt. Krijgt hij mantelzorg? Hij is haar beren sterk, man. Ja, maar hij lijdt ook. Ik bedoel, hij gebruikt volgens mij zelfs morfine, toch? Nee, juist niet. Nee? Nee, juist niet. Dat doet hij dus niet. Omdat hij, daar ga je dus eigenlijk nog meer aan kapot. Hij zou het mogen. Hij zou het mogen. Zo erg is de pijn. Ja. Ja, maar hij zegt no way. Ja, want dat het natuurlijk ook niet goed is voor je andere organen en voor je lijf. Ja. En ik denk dat zijn mantelzorg of zijn zorg, dat is lopen over het veld en lekker wieden en lekker genieten van de vrijheid. Maar hoe van het lang kan dat land. Nou nog? Ja, dat weet niemand. En hij leeft maar bij. We vroegen het aan hem. Als je hem vraagt, zegt hij: ik leef bij de dag. Maar hoe staat het met die rechtszaak dan? Welke met... Nou ja, dat hij niet wil dat de McDonald's dag en nacht open ja, is. Ja, die dat... hebben ze... Nou ja, spoiler, die winnen ze. Uiteindelijk. En wat wel geweldig is. Want dat lukt dus een keertje. Maar dus, ja, ik denk... Ik hoop dat hij nu in zijn huisje kan blijven wonen. Op zijn postzegeltje land. Op zijn postzegeltje land, waar wel weer een stuk van af is gehapt, waardoor het niet meer rendabel is. En tot op de dag van vandaag ja. Kan je naar hem toe om je aardappeltjes te kopen? Ja, zeker. Ja, ja. Je moet maar met Google Maps, hè, de McDonald's van Amstelveen, op de Zijdelweg, dan vind je hem wel. Ja. Ja. Dus wat, hij heeft al enorme aanloop, volgens mij. En wat is het nou, denk je, dat van jou aan portret opreist uit jouw portret van hem. Hè? Want kijk, of het wil of niet, een film is ook altijd een zelfportret van de maker. Daar kun je niet omheen. Ja. Dus nou, wat... dit keer dus makers. Hè? Ja, ja precies. Jij en Luc Bouwman. Beetje, ja. Wat vermoed je dat er van jullie uit opreist? Nou ja, wij zijn natuurlijk ook een beetje wars van formulefilms of gelikte dingen of mooie filmerij. Nee, dus we hebben ook best een heel uitgesproken smaak. Die hebben we ook een beetje aan elkaar... Nou ja, we hebben heel veel over film gepraat de afgelopen 5 jaar. Het is heel naturel gedraaid. Het is heel naturel. We wilden geen opsmuk, geen ja, wat ze noemen schoonfilmerij. Want je kan het heel erg romantiseren, hè, dat boerenbestaan. En we wilden gewoon echt een beetje een weerbarstig... Nou, ik weet niet of hij heel weerbarstig is, die film. Maar nou, niet is een poëtische film eerder dan een weerbarstig film. Ja. En dus ik denk dat we wel allebei heel erg eigenwijs zijn. Mm-hmm. En waar hebben jullie over gestreden met elkaar? Luc en ik. Ja, natuurlijk. Mensen strijden ook. Er wordt wat afgeknokt in montagekamers. Ja, maar dat is dus best wel meegevallen, moet ik zeggen. Tot mijn eigen verbazing. Maar wat was bijvoorbeeld best een interessant verschil van kijken of voelen of willen? Ja, ik denk dat ik op een gegeven moment vond dat... daar vond ik Luc heel goed in. Dat ik denk van, god, dat duurt wel. Oh, wat is die film langzaam? Moeten we hem niet een beetje... Hè? Versnellen en dat Luc echt erop bleef staan van nee, die scènes moeten net iets te lang zijn zodat je goed dat allemaal kan zien. Niet onmiddellijk eruit als je eruit kan. Nee. Even laten staan. Ja, en ik was heel erg altijd bezig met die droombeelden om die een goede plek te laten vinden in de film. En dat er dus ook een poëtische laag, want die droombeelden, prachtig gedraaid door Rick Meijer, die ging gewoon met die drone bovenop dat land staan en die drone hing daar gewoon in de lucht. En dan krijg je een bijna abstract Ja, het is net een wiskundig schilderij, ja. En je ziet ook heel mooi de kruin van Gerlach en zijn schaduw naast hem, waardoor je dan zijn lichaam ziet eigenlijk. Ja. Wat kun je verder over de vorm van de film vertellen? Wat hebben jullie willen maken als het gaat om vormkeuze? Ja, we hebben natuurlijk vooral een observerende film gemaakt, waarin je achter dingen komt in gesprekken, in scènes. Dus er wordt niet van tevoren verklapt, we gaan nu naar de McDonald's voor de rechtszaak. Nee. Er zijn geen voice-overs. Er zijn geen voice-overs. Eigenlijk in de... Nou ja, echt de observerende documentaire traditie, zou je kunnen zeggen. En we wilden ook geen... we hadden best wel lang gedaan over de muziek. Want we vonden allebei dat er niet... Kijk, bij documentaires is het eigenlijk best wel makkelijk om muziek te maken die de emoties een beetje invult. Of manipuleert. Of wat dan ook. En daar hebben we allebei een redelijke schurfthekel aan. dus dat vinden we allebei niks. Maar ja, wat dan? En toen hebben we eigenlijk uiteindelijk, het moet iets minimal zijn. En toen heeft Luc, die is ook muzikant, en die heeft op YouTube een Annette Kruisbrink gevonden, een gitariste die zelf haar stukken componeert. En dat zit een beetje tussen majeur en mineur in. Ja. Hè, dus je weet het nooit helemaal met die muziek. Er is wel stemmingmakerij, maar dan in de betere zin van het woord. Ja, precies. We wilden iets akoestisch. Maar we hebben ook nog met Harry de Wit en met Bram Meinersma. Dus we hebben drie componisten. Dus het hangt tussen huilen en lachen. Je kan kiezen eigenlijk. Je kan kiezen, ja. Dus we wilden het ook een beetje open houden daarin. Ja. Je vertelde een aantal weken geleden overleed je vader. Wat heeft Gerlach, heeft Gerlach het toen gedaan? Ze waren dus kameraden eigenlijk. Ja, nou ja, en mijn vader komt uit Hoorn. En ja, en het is, bedoel, leven en werk liep totaal door elkaar. Want ik belde Gerlach. Ik zeg: Gerlach, ik wil dat zijn kist. We hadden een heel mooi kerkje in Uithoorn uitgekozen. En ik zeg: Gerlach, kan je een paar strobalen meenemen? Voor, dan kunnen we de kist opzetten. Dus hup, Gerlach en Boudewijn. En die kwam ook. Hè, zijn broer en zijn vrouw Marion. En Wim, zijn andere broer. Het werd bijna iedereen, een reunie. Ja, iedereen kwam. Dus en ook mensen uit de film die in dat keukentje zaten. Die kwamen ook. Dus alles liep echt enorm door elkaar toen. Maar het was ook heel mooi. En het was ook heel... Ja, het is ook een beetje de manier waarop ik wil leven, dat film en leven door elkaar loopt. En ja, ik ben toch niet een filmer die dan 100 boeren gaat interviewen en dan de beste boer kiest voor haar film. Ja. Het lijkt me ook heel wonderlijk dat het zo door elkaar loopt. Hoe werkt dat dan in jouw hoofd en je hart? Nou, eigenlijk in deze film liep het, ja, dat is heel gek, maar het liep juist goed, omdat ja, Gerlach herkent zich ook helemaal in het portret. En zijn vrienden herkennen hem in het portret. Dus het was... Er zit niks... hoe zeg je dat? Exploitatives in die film of zo. Van, hè, uitbuitend. Uitbuitend. Of weet je wat je dan... Of dat je iets probeert te kneden van iemand wat iemand niet is. Mm-hmm. En heb je misschien een keer een halve seconde gedacht... misschien had ik toch... een hele korte scène met mijn vader in dat keukentje... Ja. Waar Gerlach in de film moeten sleutelen. Oh, dat zei iemand ook na afloop. Ik dacht dat we je vader zouden te zien krijgen. Maar weet je wat het was, mijn vader? Toen we begonnen te filmen, kon mijn vader niet meer zo goed praten. En hij kon niet meer goed meedoen aan die discussies. Dus die zat daar met een ontzettend, nou, toch wel een beetje chagrijnig gezicht. Zat hij daar en ik dacht, ja, maar zo wil ik hem ook niet in die film hebben. En het voegde niks toe. Ik heb een scène met hem, maar ik heb het niet gebruikt. En waar ligt die scène nu? Ja, op de harde schijf. Dus ik heb hem nog wel. Maar goed, ik heb mijn vader ook op heel veel andere momenten gefilmd. Wat gebeurt er in die scène? Nou, daar zit hij gewoon. En dan haalt hij volgens mij aardappelen, maar... En zegt hij een paar dingen. En ja. Laten we dan toch ook even memoreren dat ooit een titel van jouw films was. Ja, Liefde is aardappelen, hè? Ja. Ja, de aardappel, ja. En hij heeft Gerlach een winkeltje en het heet Gerlachs Aardappelparadijs. Ach. Dat was ook bijna de titel. Het leven, citeren we hem nogmaals, is niet met een schaartje te knippen. Ja. Ik heb zelf nog zitten denken voor de tegel aan een woord van Wermeus Buning. Ik las geloof ik in een NRC recensie en referentie daaraan. Dat is poëzie van voor de oorlog, nog steeds actueel. En de boer, hij ploegde voort. Ja, prachtig, hè? Maar jij mag natuurlijk jouw eigen tegel. Ja, je hebt ze nu allebei al verklapt. Moet ik aan denken, ja. Wat wordt het? Nou, hij heeft nog een andere hele mooie, die de film niet heeft gehaald. Dus misschien wordt die het. Op een gegeven moment zei hij, ja, we gaan allemaal dood. En toen liet hij een pauze van, toen zei hij... ik heb nog nooit hier iemand uit de middeleeuwen ontmoet. Ach. Dat is toch ook wel weer eentje, leven toch? Leven Gerlach. Ja. Ja. Dit was Kunststof. Straks 5 dagen. De gele bus staat deze week bij de penitentiaire inrichting Zwolle. En Jo van Egmond presenteert. Wij zijn er volgens mij maandag weer. Aliona van der Horst, hartelijk bedankt. En tot de volgende keer. Want volgens mij krijgen ze ons nooit uit elkaar. Nee, inderdaad. Wat is de gele bus? Mevrouw van der Horst. Dit was Kunststof. Tot maandag. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Op zoek naar een hoopgevend cadeau voor de feestdagen? Geef een boek van De Correspondent. Bijvoorbeeld de internationale bestseller De Meeste Mensen Deugen van Rutger Bregman. Nu voor maar €17,50. Of Voor Ieder Wat Waars van Rob Wijnberg. Over waarheid en vertrouwen in tijden van polarisatie. Geef deze feestdagen een hoopvol cadeau. Geef een boek van De Correspondent.